za azghai na ya magwala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za azghai na ya magwala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra judai chimu yau balta ghari basi judai chimu yau balta ghari basi rashanan rata pakhpala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za azghai na ya magwala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra چی بزوام مرگ پا غیر کینی ولی چی بزوام مرگ پا غیر کینی ولی تا با هم و ما تا حالا غر را کرا زدی وڑا ما تو خوربالا غر را کرا ز از غین یا مگولا غر را کرا زدی وڑا ما تو خوربالا غر را کرا chilamini nadistai shum janana chilamini nadistai shum janana hagawraj dinu biasala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra hagawraj dinu biasala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra za azghaina ya magwala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra sarsha waqtu ma batata ghara darkra sarsha waqtu ma batata ghara darkra tab ham kalana kala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra tab ham kalana kala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra za azghaina ya magwala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra tadatur ghurup sar ki auzadalta tadatur ghurup sar ki auzadalta tadatur ghurup sar ki auzadalta tadatur ghurup sar ki auzadalta ghazimat al murchala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra ghazimat al murchala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra za azghaina ya magwala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra yo zalbialaka ghazala ghara rakra yo zalbialaka ghazala ghara rakra halam yarta ya wa bala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra halam yarta ya wa bala ghara rakra zadiwra ma tu urbala ghara rakra za azghaina ya magwala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za azghaina ya magwala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za diwra ma tu urbala ghara rakra za diwra ma tu urbala